πως μια δίκη νηραφούνη που λιάγει εδώ να κάπως παρά πέντε νίκρου σύνικου τώρα τους ουκτώ άλλο φύγει από το κιάτι ξύνουν πίσω άσωμα πως θες που γραμπεί το λέει του λείπα πρόνη βιονητή του κι αυτό στον Αφρικά για πρόνη το λέει θέλω του θα κρύει πολύ πολύ θα του λέει κι αφού λάζει στις δίκτυς του πάντου αλλά πάσκου σαν πατρουλιά κόσμου εγώ σαν πατρουλιά του αντ τι μου ακριβώς δεν φεύγω ότι άμα μπαράκ αλλή αλλή όχι ο ακούτρον που λαχούτ Βασόλοι και φτουκιώνες, μανούια πλήκ, ο κιανού Χάς, εγώ τρολεμένο και πλειο πάκε Κάρνι, αβίτο, τε φύση, τα νου κλίσε Κι αυτά κλικ, κλάσε το ίξ, το λένε ρίξ Δεν είναι τσίς, κότι σημείς, κότι μιλίτ Με έχω κλάσε το ουδίς, φύς Λάρε πρεσιούνο με τους οκούς, να έχω πέσει ο αόντους Φουτ που είναι ο φέλου δεόντους Ούτε που από όλα ο κύρ, δεν καβάρα τζιμ Σους, εκεί τσιόζα τζιμ, νίκλα πόλης Νίκλα πόλης La représentation de l'État oppresseur et agresseur Réel qualificatif de ces hommes et répresseurs Non répréhensible de violence sur la populace populaire Conservateur des méfaits du capitalisme Détenteur d'un trouble psychologique illogique Qu'on appelle ici complexe d'infériorité Aujourd'hui tu possèdes le cœur dans la légalité Tu crois que c'est nous l'insécurité Demande qui sont les vrais bandits à ton préfet Fils de pute La police n'a plus d'humanité Tiens, baisse ta mère Je fais savoir ce que je pense à ces bâtards J'ai mon pavillon noir et l'espoir de brûler leur étendard J'ai du venin dans les veines, accumulé quatre de peine Du poisson dans chaque texte que j'injecte dans tes artères J'ai la haine de l'uniforme face à leur nom, bien trop vivant Amicalement, on fera l'effort pour ces putains laissés pour mort à tort Enfermés, assassinent nos frères, parfois les combats de nos pères Baisse nos mères dans la misère Antipolis